ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องแก้ตัวคือจันอะไรแก้ไขคือเจริญตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24ตุลาคม2535ที่พุทธสถานสันติสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมพวกเราผู้ยังใฝ่ธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายเอาวันนี้อาตมาอยากจะขยายความในเรื่องของสโลกที่ได้ให้ไว้เมื่อวันมหาปรณาใครยังไม่รู้จักสโลกวันมหาปรณาปีนี้บ้างยกมือขึ้นดิโอ้หลายคนยังไม่รู้จักสโลกมหาปรณาปีนี้เหรอโอ้เอาจดเอาหรือจำเอาที่จริงจำเอาก็ได้ไม่ยากนะครับสโลกมีว่างี้เจตนาแก้ตัวคือจันไรเจตนาแก้ไขคือเจริญคำว่าแก้ตัวนี่ใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะแล้วคำว่าแก้ไขเนี่ยใส่ในเครื่องหมายใส่เครื่องหมายคำพูดไว้อาตมาว่าสโลกนี้เนี่ยมันจะแก้อัตตามานะของพวกเราได้มากทีเดียวเพราะพวกเราเนี่ยอาตมาพยายามที่จะใช้วรยุทธ์ที่จะปรับพวกเราสอนพวกเราให้มีวรยุทธ์ในการที่จะฆ่าอัตตามานะให้ได้มากขึ้นกามก็ช่วยกันสอนอยู่แล้วนะวรยุทธ์อันนี้ก็ฝึกฝนฝึกปรือกันอยู่ตลอดเวลาแต่วรยุทธ์ในเรื่องการปราบอัตตามานะนี่มันแหมมันยากมันต้องใช้แม่ขบวนท่าวรยุทธวิชาการแม่ต้องสร้างคัมภีร์ขึ้นมามากมายนะนี่อาตมาก็ต้องสร้างคัมภีร์เพื่อที่จะได้เกิดวรยุทธอันนี้เพื่อปราบอัตตามานะนี่ให้ได้ไม่ฉะนั้นไม่รอดไม่เจริญถึงสูงสุดนะคำว่าเจตนาเนี่ยก็คือตัวเจตสิกอันนึงที่เราจะต้องอ่านของเราให้ออกมีสติสัพพัญญะปัญญาวินิจฉัยเสมอวินิจฉัยจริงๆนะตรวจอาตมาเรียกเต็มๆคำว่าเจตนารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นเจตนานั้นต้องตรวจต้องอ่านอารมณ์ที่เป็นเจตนาของเราว่าเราเจตนาขณะนี้กำลังจะเจตนาอะไรถ้าอารมณ์เจตนาของเรานี่เจตนาก็คือการมุ่งหมายการจงใจการตั้งใจที่จะให้มันเป็นปรารถนาที่จะให้มันเกิดสภาพอย่างนั้นต่อไปเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตมันเจตสิกที่มีบทบาทลีลาอย่างนั้นถ้าเราอ่านเจตนารมณ์ของเราออกเลยว่าเจตนารมณ์อย่างนี้เนี่ยเรากำลังจะทำตอนไปเนี่ยพฤติกรรมที่จะเกิดต่อจากนี้ไปเนี่ยโดยเจตนาเป็นตัวเหตุเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวเหตุผลักดันให้เกิดเนี่ยกำลังจะเป็นบทบาทของเจตนาที่มีคำว่าแก้ตัวอยู่ในทีมีคำว่าแก้ตัวอยู่ในทีนั่นแหละคือกำลังจะเดินไปสู่ความจันไรอ่านใจให้เราออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนยอมจะเป็นคนที่ไม่พยายามแก้ตัวก่อนละอะไรอะไรก็จะต้องพยายามรับฟังพยายามรับรู้พยายามอยู่อย่างนิ่งเป็นมหาปรณาเลยว่าเราเองเราจะต้องเป็นให้คนอื่นชี้ได้ให้คนอื่นท้วงได้ให้คนอื่นเขาสอนเราได้ให้คนอื่นเขาว่ากล่าวให้คนอื่นเขาด่าได้อะไรก็แล้วแต่ให้เขาตำหนิได้นั่นแหละเพื่อปฏิบัติจริงเพื่อฝึกฝนจริงไม่ใช่เอาแต่คิดไม่จะเอาแต่รู้แล้วล่ะแต่มันทำไม่ได้ง่ายๆนะคนเราเนี่ยตัวจริงพวกนี้นะไม่ง่ายเพราะถ้าเผื่อว่าอ่านเจตนารมณ์ของเราถ้าเจตนารมณ์ของเรารู้นี่ก็จะเกิดปัญญาหรือญาณคุณสั่งสมญาณของคุณด้วยว่าไอ้นี่เรากำลังเจตนาจะแก้ตัวหรือจะแก้ไขต้องการปรับปรุงตนเองหรือว่าต้องการที่จะแก้ตัวนะต้องอ่านจริงๆนะอ่านเจตนารมณ์ของเราจริงๆเกิดญาณปัญญาจะปัญญาจะแหลมคมญาณปัญญาจะแคล่วคล่องญาณปัญญาจะเชี่ยวชาญในการฝึกฝนจริงๆมีสติสัมปชัญญะเมื่อไรเนี่ยรับกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยิน คำพูดจะเห็นกิริยาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครก็จะมาโอภาปราศัยทักทายอย่างโน้นอย่างนี้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เราก็กำลังจะทำกรรมกริยาอันนี้เนี่ยเป็นกรรมกริยาอย่างชนิดมีเจตนาแก้ตัวแล้วละก็อันนั้นน่ะเรากำลังสั่งสมความจันไรใครแปลจันไรไม่ออกยกมือขึ้นใครไม่รู้ว่าจันไรหมายความว่าอะไรน้อยยังไม่ยกมือเลยแสดงว่าน้อยก็รู้นะเนี่ยใครไม่รู้ไปถามน้อยจันไรหมายความว่าอะไรส่วนคำว่าเจริญมันก็ตรงกันข้ามกันนะเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าอ่านอาการของจิตเจตนาในขณะใดเป็นเจตนารมอ่านเจตนารมของเราออกว่าเออนี่เรากำลังพยายามที่จะฝึกฝนให้เป็นผู้ที่อัปปจายนามัยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นความสังวรตนเป็นความไม่ให้อัตตามานะมันโตมันใหญ่ขึ้นเราจะหัดฝึกให้ลดให้ละให้น้อมให้น้อยให้เล็กให้เป็นคนที่ไม่ใช่เอาแต่ว่าแหมจะถกจะเถียงจะกลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียเหลี่ยมกลัวจะเขาข่มเราอะไรไม่ต้องกลัวให้เขาข่มได้จะเสียหน้าจะหน้าแตกยังไงก็ให้มันแตกได้ลองดูซิมันจะตายไหมและพร้อมกันนั้นเราก็ใช้ญาณปัญญาอ่านความจริงตามความเป็นจริงวินิจฉัยวิจัยในตัวเลยจะได้รับรู้รับฟังรับเห็นยังไงมาที่เขาข่มเราด้วยท่าทีอย่างนั้นท่าทีอย่างนี้จะข่มเรามาโดยวิธีนั้นวิธีนี้อะไรก็แล้วแต่เตือนเราติงเรายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามฟังด้วยความจริงเอารายละเอียดเอาความจริงนั้นมาวินิจฉัยมาตรวจสอบตัวเองเรียกว่าเรายอมลดตัวลดตนอย่าลำเอียงเข้าข้างตนอ่านหาความชอบความชังที่แบบไปเป็นเหตุทำให้เราลำเอียงเข้าข้างตนมีฉันทาคติมีโทสาคติโมหาคติอะไรก็ต้องอ่านจริงๆตรวจจริงๆตรวจเข้าไปอ่านเข้าไปจะเกิดญาณปัญญาจะสร้างญาณปัญญาในตัวแล้วก็จะได้หัดอ่อนน้อมถ่อมตนหัดลดหัดละอัตตาตัวตนจริงๆอาตมาว่าเพลงดาบไม้นี้ใช้สำนวนหนังกำลังภายในเพลงดาบไม้นี้นี่จะทำให้พวกเราสามารถปราบอริราชศัตรูในตัวเรานั่นแหละเจ้ากิเลสนั่นแหละปราบอริราชศัตรูได้ฉมังได้สำคัญสูงขึ้นจริงๆอาตมาว่าอันนี้จะใช้ไปอีกนานสโลงนี้จะใช้ไปอีกนานเพราะเท่าที่อาตมารู้สึกนี่มันรู้สึกลึกซึ้งแล้วมันรู้สึกว่าแม้มันไปได้ไกลนะสโลงนี้ไปได้ไกลคำว่าแก้ตัวกับคำว่าแก้ไขสองคำนี้ก็มันมีแนวลึกแนวซ้อนเชิงไปอีกมากไปอีกไกลเลยใครที่มีภูมิธรรมหยาบเราก็จะอ่านออกด้วยเราว่าญาณปัญญาของเรามันยังหยาบเราก็จะได้รู้ได้เห็นตัวเราเองรู้ตัวเราเองได้ก็แค่ตื่นๆหยาบหยาบแต่ถ้าเราลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยเราก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้นละเอียดละออขึ้นซับซ้อนมากขึ้นแล้วเราก็ต้องจัดการกับตัวเราอย่าให้เมื่อรู้แล้วนะอย่าให้กิเลสเหล่านั้นเจริญเป็นอันขาดมันจะมีกิเลสโลภะโทสะราคะโทสะอันใดหรือมีกามมีพยาบาทอันใดใหญ่ๆก็คือกามพยาบาทนั่นแหละหรือราคะโทสะนั่นแหละเราเห็นมันแล้วจะต้องไม่ไว้หน้ามันจะต้องเอาจริงเอาจังที่จะลดละด้วยกรรมวิธีก็รู้แล้ววิธีกรรมวิธีหลักสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาในการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมในขณะที่มีผัสสะเหตุการณ์เกิดจริงอะไรพวกนี้มันเป็นการปฏิบัติที่มีการได้ปฏิบัติอย่างปัจจุบันธรรมที่เป็นจริงไม่ใช่นั่งอ่านแต่ตำราแล้วก็เอาไปผกผันเหตุผลนึกคิดเป็นตรรกศาสตร์นี่ไม่ใช่ตรรกศาสตร์นี่เป็นภาคปฏิบัติในการลงมือทำอยู่กับความจริงมีสภาวะจริงรองรับสู้ได้ลดกิเลสได้ก็ได้จริงลดไม่ได้แพ้มันก็รู้ภาคเพียรอีกแพ้ก็พยายามภาคเพียรอีกจนกระทั่งมันชนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนะมากขึ้นชนะเด็ดขาด ในคล่องแคล่วขึ้นจะเห็นอำนาจหรืออินทรีย์พละในตัวเราอินทรีย์คือกำลังแห่งความวิเศษพวกนี้ไม่ใช่กำลังกายเฉยๆนะไม่ใช่กำลังกายจะไปชกคนนั้นชกคนนี้ตายชกคนนั้นคนนี้ชนะแต่นี่ก็จะเรียกว่าชกก็ได้ชกกับกิเลสนะกำลังอินทรีย์ที่จะสู้กับกิเลสนะมันจะมีกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆกำลังนี้เป็นกำลังที่เกิดจากวิมุตติยิ่งเราช่ำชองในวิมุตติมีวิมุตติจริงๆมีวิมุตติมากๆนั่นแหละพละกำลังอันนี้อินทรีย์พละอันเนี้ยจะเรียกว่าอินทรีย์ก็เป็นภาษาสำนวนหนึ่งจะเป็นเรียกว่าพละก็เป็นภาษาอีกลักษณะหนึ่งใช้แทนกันได้แต่เมื่อท่านเอามาใช้กับคำว่าอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยเราก็เอาในยะเนี่ยเป็นหลักว่าอินทรีย์นี่คือตัวกลางๆรวมๆส่วนพละนั่นคือกำลังแท้ๆกำลังสมบูรณ์กำลังที่เป็นวิมุตติเลยแหละเป็นกำลังที่เป็นสมุจเฉทได้เลยอะไรงี้เป็นต้นเพราะพละก็มีนัยยะที่มีความหมายว่าสูงกว่าอินทรีย์บ้างมีประสิทธิภาพดีกว่าอินทรีย์คำว่าอินทรีย์เป็นพละแปลในภาษาไทยว่าเป็นกำลังเป็นอำนาจเป็นความเป็นใหญ่อะไรก็ได้ในตัวเราจะมีคุณลักษณะนี้เกิดขึ้นในตัวเราเป็นกำลังเป็นอำนาจเป็นความเป็นใหญ่ที่ใช้กันในตัวเราเองเลยตัวสำคัญที่สุดก็มาไปปราบกิเลสนะที่เป็นกำลังหรือเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นประสิทธิภาพที่ไปปราบกิเลสนะปราบได้เป็นกำลังแรงและนอกจากจะปราบกิเลสได้แล้วมันก็เป็นกำลังที่สามารถสร้างกุศลด้วยปราบกิเลสก็เป็นความเจริญชนิดหนึ่งสร้างกุศลก็เป็นความเจริญอีกชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่จะเป็นอริยะถ้าจะเรียกให้ดีๆตอนนี้อาตมาเปลี่ยนอริยะมาเป็นอาริยะแล้วนะตาไม่ทันนะมนุษย์อาริยะชนมนุษย์พวกเราเนี่ยมันเป็นทั้งที่จะปราบกิเลสฆ่าทำลายหรือสร้างสรรค์สร้างสรรค์ก็เป็นกำลังสร้างสรรค์ก็เป็นประสิทธิภาพทำให้เราประกอบกรรมกายกรรมวจีกรรมและแรงของมโนกรรมนี่แหละกำลังของมโนนี่แหละเป็นตัวกำลังและประสิทธิภาพความสามารถที่สามารถรู้สามารถช่ำชองชำนาญในการกระทำคนที่ทำได้เนี่ยอาตมาก็เคยวิเคราะห์ลึกลงไปอีกว่าคนที่ทำได้เนี่ยเขาต้องมีรู้อย่างน้อยก็รู้ที่เขาทำนั่นแหละรู้ที่เขาทำนั่นแหละเขาจะไม่รู้ไม่ได้คนพวกนี้จะบอกขาดรู้ไม่ได้เขาทั้งรู้และทำได้จะน้อยจะมากอะไรก็แต่แล้วแต่จะต่ำจะสูงอะไรก็เท่าที่เขาทำได้นี่ก็คือเขาต้องมีรู้ส่วนคนรู้นี่รู้เลยเธอรู้สูงรู้ส่งรู้ไปไกลทำแม้แต่ขั้นต้นๆยังไม่ได้ก็เยอะและตีราคารู้นี่นะเอาแต่รู้เอาแต่มาพูดเนี่ยพูดในความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังให้ราคากันแพงนี่เราอาตมาว่ามันเป็นเรื่องช่อชนในสังคมขอให้พวกเราได้พยายามยกย่องคนทำยิ่งคนที่ทำอย่างประเภทที่เรียกว่าไม่มีปฏิภาณในทางรู้ไม่มีปฏิภาณในทางที่จะเอาความรู้นั้นมาพูดปฏิภาณในความรู้ที่จะเอามาพูดนี่ไม่ค่อยมีปฏิภาณนักอย่างนี้ก็ตามต้องเข้าใจกันให้ดีคนที่ไม่ค่อยจะพูดแต่ทำเป็นโดยเฉพาะยิ่งไปทำงานที่ยากๆงานที่เราไปบอกว่ามันเป็นงานต่ำเป็นงานหนักเป็นงานลำบากลำบนเนี่ยแล้วเขาก็เสียสละพวกนี้ควรจะต้องให้เกียรติกันให้ราคากันแต่อีกแหละในสังคมอย่างชาวนาเนี่ยทำไร่ทำนานี่หนักนะคลุกขี้ฝุ่นขี้โคลนอยู่กับดินอยู่กับปุ๋ยอยู่กับปุ๋ยคอกอยู่กับขี้อยู่ขี้งัวขี้ควายอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็ไปดูถูกว่าคนนี้เป็นคนงานเป็นคนชั้นต่ำทั้งที่เขาทำสิ่งที่สำคัญของชีวิตเนี่ยปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักไปเลี้ยงมนุษย์ในโลกเราควรจะให้เกียรติแล้วก็เขาทำสิ่งเหล่านี้มาขายราคาแพงก็ไม่ได้เพราะถ้าขายข้าวขายพืชผักที่เป็นของกินบริโภคเลี้ยงชีวิตร่างกายเนี่ยขายราคาแพงๆคนจนก็ตายเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดราคาต้องควบคุมราคาต้องพยายามที่จะให้มันกระจายเข้าไปให้มนุษย์มนาได้อาศัยได้กินกัน คืนให้ราคาแพงๆไม่ได้เพราะคนที่หลงเงินหลงทองก็ไม่อยากทำละเลิกละหยุดมาถ้าไปค่านิยมที่จะเลิกมาไม่ทำสิ่งเหล่านี้ไอ้ถึงเป็นสิ่งหลักงานนางานไร่งานปลูกผักพืชมากินเนี่ยมันเป็นของเป็นงานหลักที่จะต้องผลิตพอให้มันเกิดเองมันไม่พอกินหรอกในสังคมในประเทศชาติพื้นแผ่นดินไหนในโลกเดี๋ยวนี้ไม่มีพื้นแผ่นดินไหนที่จะปล่อยให้พืชเหล่านี้ขึ้นแล้วก็มีพอที่จะสังคมเหล่านั้นไปเก็บมากินเองนอกจากคนในป่าคนไม่มากแต่ป่ามันมากมันก็ผลิตแล้วก็เป็นเลือกกินเอาเลือกเก็บมากินเอาคนในป่างั้นมันอยู่ได้ไม่ต้องไปสร้างหรอกแต่อยู่ในเมืองนี่มันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องสร้างจริงๆอาตมาถึงย้ำพวกเราว่าชาวอโศกเราต้องเห็นความสำคัญในความสำคัญเห็นสาระเป็นสาระให้ได้เรามาทำสิ่งนี้แม้ว่ามันได้เงินน้อยเราก็รู้แล้วว่าการได้เงินน้อยน่ะยิ่งดียิ่งเราทำขึ้นมาแล้วยิ่งไม่ขายยิ่งแจกฟรีนั่นแหละยิ่งเป็นกำไรหรือยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงตามหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอาตมาก็บอกหลักวิชาของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธให้ฟังแล้วเราต้องมารับผิดชอบเราต้องมาแบ่งมาหาเราต้องมาเอาเพราะเรารู้แล้วว่าสังคมมันฟ้ามสังคมมันเผินสังคมมันตื้นเขินสังคมมันเอาวิชาไปแล้วเขาไม่เข้าใจถึงแก่นสารสาระพวกนี้มันเป็นสัจจากความจริงเราจะเป็นน้อยใจเราจะไปที่ได้ต่ำต้อยอะไรถ้าเราได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นกุศลแท้สั่งสมเอาเพราะเราเข้าใจให้ได้แล้วว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันหลอกเราไปสมัครงานเบาสมัครงานเบาเอาเงินหนักนี่อันนี้ก็ดีนะสำนวนนี้สมัครงานเบาแต่เอาเงินหนักเนี่ยชอบสมัครงานเบาเอาเงินหนักเนี่ยแบบนี้มันขาดทุนตายเลยทำงานเบาแต่เอาเงินหนักนี่ขาดทุนผู้ยิบผู้ยำหมดเลยนะเป็นบาปเป็นหนี้เขาตายเลยแย่แย่แน่แน่อาตมาเห็นนะว่าพวกเราเข้าใจแต่ว่ากิเลสมันยังอ่อนมันยังแก้ตัวมันยังมาไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังมาหมดตัวไม่ได้ยังมีภาระยังมีวิบากยังติดโน่นติดนี่ทั้งที่บางทีมันไม่ใช่หรอกวางมาก็ได้เขาว่าไล่ให้มาก็ยังไม่มาแต่เราก็อ้างมาเพื่อที่เรายังจะต้องอาศัยมันพวกนี้มันเข้าใครก็ฟังเอาก็แล้วกันมากหรือน้อยก็โดนจิ้มเข้าไปแล้วแทงใจดำพวกขนาดไหนก็ว่ากันไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจริงๆเลยนะมันที่อาตมาพูดเนี่ยมันชัดมันจริงมันพิสูจน์ตัวคนจริงๆเลยเหตุผลก็พอเราทำได้หรือไม่ได้ขนาดไหนมันก็เห็นจริงว่าตัวเรานี่แหละมันไม่สูงมันไม่ส่งขนาดนั้นขนาดนี้มันสูงมันส่งก็รู้ตัวเราแล้วสูงส่งแล้วจะไปรอไว้ทำไมสูงส่งแล้วก็มาต้องการแรงงานนั่นนี่ต้องการคนออกมาทำงานให้มากๆทำงานฟรีคนงานที่มีความสามารถความรู้ในด้านไหนด้านไหนตอนนี้ขยายงานขยายอาชีพไปเยอะแล้วเราขยายอาชีพไปสู่อาชีพการศึกษาก็จะตั้งโรงเรียนในการสาธารณสุขเราก็จะพยายามกระทำการพาณิชย์เราก็กระทำอยู่แม้แต่การวิศวกรรมการอุตสาหกรรมอะไรเราก็จะพยายามทำขึ้นไปตามลำดับเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพสำคัญอาชีพหลักเหมือนเขาอาชีพเหมือนเขาแต่ไม่เหมือนเขาเรายืนยันว่าของเรานี่เป็นระบบบุญนิยมไม่เหมือนเขาการพาณิชย์ของเรานะเราค้าเราขายแต่เราค้าเราขายให้เกิดบุญเราไม่ไปรีดนาทาเรนเราก็การค้าขายก็คือการจำหน่ายจ่ายแจกสะพัดนั่นเองหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือสะพัดไปถึงมือคนนั่นเองสะพัดลาภและสะพัดลาบโดยไปรวบรายได้รายได้หรือว่าสะพัดลาบแต่เป็นโลบรายได้มีวิธีการช่อชนที่สะพัดลาบไปให้คนแต่โลบเอารายได้มาให้แก่ตัวเองด้วยวิธีการเอาเปรียบอันนี้สิทุนนิยมแต่ของเราเนี่ยมีลาบเฉลี่ยลาบออกไปให้บริโภคกันแต่เราก็จะไม่โลบในรายได้จะไม่พยายามมีกรรมวิธีเรารู้เหมือนกันวิธีที่จะโลภรายได้เราเคยกันมาแทบทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดที่จะซับซ้อนซ่อนเชิงเพื่อที่จะโลภไปได้มากเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้เท่านั้นตามความสามารถเท่านั้นแหละแต่เรานี่มาเจตนาจะมีความสามารถที่จะปรับให้มันเฉลี่ยสะพัด วัตถุพอไปกระจายวัตถุกระจายลาภเฉลี่ยลาภแล้วก็รายได้ก็ให้เฉลี่ยออกไปหรือว่าเราจะเอาเข้ามาใช้หมุนเวียนเข้ามาใช้ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ใช่วิธีซับซ้อนที่จะดูดเข้ามาให้แก่ตัวเองที่มีรายได้มากขึ้นกอบโกยมากขึ้นก็ไม่ใช่นี่มันซ้อนเชิงอย่างนี้มีความบริสุทธิ์ใจและมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดที่จะจริงใจที่จะสะพัดแจกจ่ายทั้งวัตถุทั้งลาภและสะพัดทั้งเงินทองไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเอารัดเท่าที่ฐานะเราจะตั้งอยู่ได้ดำเนินกิจการไปได้ดีซึ่งมันก็จะต้องมีการขยายมีการโตมีการเจริญขึ้นได้ใช้ทุนรอนเพิ่มขึ้นบ้างเหมือนกันแต่สุดยอดแล้วก็เป็นการโตขึ้นเพื่อที่จะขยายหรือกระจายผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมส่วนกว้างให้แก่ประชาชนได้มากคนขึ้นเป็นพหุชนะทิตายะจริงๆเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษยชาติเขามากขึ้นจริงๆระบบอย่างนี้เรากำลังสร้างกันอยู่แม้การค้าการพาณิชย์แบบบุญนิยมเนี่ยเสด็จมาก็ได้บอกไปหลายทีแล้วว่าอีกหน่อยต่อไปการพาณิชยศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องมาศึกษาหลักการพาณิชย์อันนี้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่เป็นการพาณิชย์แบบบุญนิยม 100% มันก็มีบุญนิยม 90% บุญนิยม 70% บุญนิยม 50% บุญนิยม 20% อยู่เหมือนกันแต่ทุกวันนี้มันเล่นทุนนิยม 100% มันเล่นทุนนิยม 100% ที่จะต้องใช้ความฉลาดซับซ้อนที่เป็นเฉกตาหรือเฉโกเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาไม่รู้แต่เรานี่ก่อโกยมามีธุรกิจที่ไหนๆเขาก็จะต้องตั้งเป้าไว้ทั้งนั้นปีนี้ได้เท่านี้จะต้องได้มาส่วนที่เขาเรียกกำไรคือเกินทุนน่ะเกินทุนจะต้องได้มามากขึ้นปีนี้ได้เท่านี้ปีนี้เท่านี้นี่เป็นหลักทุนนิยมวัตถุดิบสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะสร้างมาอาศัยมาใช้สอยมาบริโภคน้อยลงแต่เขาก็จะพยายามสร้างผลิตขึ้นมาให้มากขึ้นแต่การยิ่งสร้างขึ้นมากขึ้นเศรษฐศาสตร์ในการสร้างนะสร้างวัตถุนี่เศรษฐศาสตร์ในการที่จะสร้างวัตถุเนี่ยโดยหลักทุนนิยมแล้วเขายิ่งสร้างประเทศก็ยิ่งเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้นนี่พูดสรุปสั้นๆพูดสรุปง่ายๆก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้คุณจะสร้างอุตสาหกรรมสร้างอะไรจะได้สร้างงานทางด้านเกษตรกรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะในการผลิตเนี่ยขึ้นมาให้เก่งขนาดไหนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเยอรมันเหมือนอเมริกาที่เคยสร้างเก่งๆมาแล้วแล้วก็เป็นสินค้าออกไปขายต่างประเทศเพราะในประเทศมันกินพอใช้พอก็เอาไปขายเอาเงินตราต่างประเทศเข้าในประเทศต่อให้คุณร่ำรวยมหาศาลได้มีทรัพย์สินเงินทองนั้นมากอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าคนรวยกับคนจนนี้เท่าเทียมกันขึ้นไม่ในญี่ปุ่นเองก็ตามในอเมริกาเองก็ตามในเยอรมันเองก็ตามเพราะคนมันเพิ่มจำนวนขึ้นและการข่มขี่กดขี่ข่มเหงการเอาเปรียบเอารัดการกอบโกยไม่มีความพอมันยังเป็นไปอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่พอนะมากเท่าไรเขาก็ไม่เคยหยุดเพราะคนที่สู้ไม่ได้เนี่ยถูกดูดวิธีการยิ่งแหลมลึกวิธีการยิ่งฉลาดมากยิ่งดูดเก่งทฤษฎีนี้จึงบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปนานเขาดูเหมือนจะอยู่เย็นเป็นสุขไปได้ชั่วครู่แต่พอนานเข้าแล้วผลที่มันจริงอย่างที่อาตมาว่ามันไม่ได้เกื้อกูลมันได้เฉลี่ยลาภมันไม่ได้กระจายรายได้กระจายวัตถุแก่กันและกันจริงมันก็จะปรากฏได้มาจากต่างประเทศน้อยลงบ้างหรือข้างในมันผลาญพลากันมากโดยที่เขาไม่รู้ตัวผลาญพลากันมากมันก็ไม่สมดุลมันก็ไม่พอดีมันก็ไม่หมุนเวียนได้รอบก็ขาดแคลนเพราะฉะนั้นคนก็ยิ่งไอ้จนก็จนลงและไอ้ที่ร่ำรวยก็ไม่เคยหยุด ดูดดูดดูดดูดดูดดูดไม่ร่มไปเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อเมริกานี่เศรษฐกิจย่ำแย่จนกระทั่งเห็นคนขอทานกันข้างถนนเนี่ยแต่งตัวดีๆนะผู้หญิงแต่งตัวดีๆให้ลูกทำการบ้านข้างถนน ตัวเองก็ขอทาน ขอทานบริจาคเขาก็ไม่ถึงกับขอทานอย่างเรียกว่ามันขอทานชักศักดินาหน่อยๆนะแต่งตัวดีๆนะแต่ขอดื้อๆเนี่ยถึงขนาดนี้กันแล้วนะไม่ใช่ว่าอเมริกาไม่มีขอทานนะมีในนิวยอร์กนี่ขอทานมาเยอะอาตมาไม่ได้ไปอาตมาก็ดูข่าวถามไทยกันอยู่บ้างมันก็บังพลางๆซ่อนๆกันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เรียบร้อยกันทีเดียวหรอกแต่ด้านจิตวิทยาแล้วด้านสังคมมนุษย์แล้วมนุษย์ร่ำรวยนั่นแหละแต่จิตใจไม่ได้ดีขึ้นเครียดหนักแข่งขันเร่งเร้าเพราะฉะนั้นก็ต้องบำบัดไม่มีทางออกไม่ได้มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาสิ่งเสพติดก็เลยเยอะญี่ปุ่นนี่กินเหล้าเก่งพอออกจากงานมาก็บำบัดด้วยเหล้าเขาถึงบอกว่าใครไปญี่ปุ่นมาเนี่ยใส่เสื้อนอกแต่งตัวภูมิฐานนะเมานอนข้างถนนเสื้อนอกกันเยอะแยะเลยใครไปมาก็บอกว่าจะรู้นายพอตกเย็นกินเหล้ากินยากันกินอะไรคือมันไม่รู้จะทางออกอะไรมันคลายเครียดแล้วต้องหาทางคลายเครียดหรือว่าระงับประสาทในวิธีนั้นเพราะงั้นยาระงับประสาทยากล่อมประสาทจะมีมากเหล้าบุหรี่อะไรก็จะเยอะอยู่อย่างนั้นหนักเข้าก็ฆ่าตัวตายเยอะนี่คือมันไม่ลงตัวมันไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบระบบหรือที่อาตมาตั้งชื่อว่าระบบสหสังคมเสรีบุญนิยมอย่างที่เรียกว่าเรียกสั้นๆว่าระบบบุญนิยมนี่ที่เรากำลังทำนี่เอาของพระพุทธเจ้ามานี่สิ่งดีของสภาพของทางโลกเขาเราเอามาไว้หมดเรียนรู้สภาพดีของโลกและเรียนรู้แต่สภาพดีของปรมัตถ์หรือของโลกุตระทางธรรมที่มันเข้าไปหานามธรรมจิตวิทยาที่ลึกซึ้งเนี่ยเรียนรู้แล้วเอามาเป็นให้ได้มาพิสูจน์ให้ได้โลกทุกวันนี้กำลังแสวงหาทางออกกันจริงๆนะแสวงหาทางออกเศรษฐกิจแบบคาร์ล มาร์กเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์คาร์ล มาร์กเสนอมาหน่อยก็เอามาพิสูจน์เสร็จแล้วก็เห็นแล้วว่ามันไปไม่รอดใช้เวลา 60-70 ปีตอนนี้ตัวใหญ่ๆล่มสลายแล้วแม้แต่จีนแดงตอนนี้เนี่ยอำพรางอาตมาดูข่าวต่างประเทศมาเรื่อยๆอาตมาไม่ได้ออกไปหรอกนะก็อยู่ในนี้เอาอ่านข่าวต่างประเทศก็ไม่ได้อ่านมากเท่าไหร่แล้วก็พอทำเนาอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยก็ตามประสาอาตมานะจีนแดงเดี๋ยวนี้ก็พรางต้นเสี่ยวผิงนี่สูบซิก้านะสูบซิก้านะตอนนี้ก็อายุ88แล้วคุมอำนาจอยู่เนี่ยทีมของเขานี่ก็มาทางด้านปรุงมาเป็นการปฏิรูปเป็นคาร์มาร์กคาร์มาร์กที่แก้เป็นลัทธิแก้เป็นลัทธิประยุกต์เป็นลัทธิแก้ปฏิรูปมาจนเป็นทุนนิยมโดยรูปแบบขออภัยเป็นทุนนิยมแบบพฤตินัยแต่เป็นคอมมิวนิสต์แบบนิตินัยตัวหนังสือยังบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่พฤตินัยเนี่ยมันไปทุนนิยมแล้วเนี่ยปรับตัวนะคอมมิวนิสต์ก็ปรับตัวในจีนแดงตอนนี้นะเป็นตัวใหญ่เนี่ยในโลกตอนนี้ใช่ไหมรัสเซียก็ไปแล้วแล้วยังไม่รู้จะตกหลุมตกบ่อยังไงแล้วรัสเซียวูบวาบมาเป็นทุนนิยมปุ๊บปับปุ๊บปับมันยังไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเพราะว่ามันเรื้อรังมันก็จะเป็นเหยื่อประเทศอื่นๆเขาอ่ะเพราะตัวเองเนี่ยทิ้งวิธีการทุนนิยมมาตั้งนานตัวเองเนี่ยไม่รู้จะหยับๆขนาดไหนเลยแล้วเสือสิงกระทิงแรดอยู่ในโลกเนี่ยมันตรงไหนมันได้เปรียบเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้คนนั้นไปลงทุนในคนนี้ไปลงทุนประเทศนั้นเขาไปลงทุนเศรษฐีนั้นเศรษฐีนี้เขาไปลงทุนในประเทศเนี่ยมันก็ไปดูดเอาอ่ะไม่รู้ว่าประเทศทรัพยากรก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะรัสเซียเดี๋ยวเถอะรู้เรื่อง จะเหลือไวจะหมดไวขนาดไหนเดี๋ยวรู้เรื่องเนี่ยอาตมาก็พูดกว้างๆให้ฟังนะพูดกว้างๆพูดถึงความสัมพันธ์ความเป็นไปของมนุษยชาติในประเทศในสังคมโลกเขามันก็เป็นอย่างนี้เมืองไทยเรานี่ทรัพยากรเยอะเนี่ยก็ร่อยรอว่ามันจะแย่จะแย่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันดีนะ ข้างบนนี่ทำนากินได้สบายเจาะลงไปข้างล่างมีน้ำมันเลยเออเนี่ยอีกหน่อยก็รู้เยอะๆขึ้นนะเนี่ยข้างบนนี่นะทำนาข้างล่างเจาะลงไปจะมีน้ำมันไม่ใช่ว่าข้างบนเป็นทะเลทรายปลูกผักปลูกพืชไม่ได้เจาะลงไปแล้วก็มีน้ำมันของเมืองไทยนี่ข้างบนนี่ก็ทำกินได้ปลูกผักปลูกพืชกินได้เจาะลงไปข้างล่างก็ดูดน้ำมันขึ้นมาได้แหมมันเจ๋งขนาดไหนอ่ะเนี่ยตะวันออกกลางนี่ข้างบนก็ทำปลูกผักปลูกพืชอะไรก็ไม่ค่อยไหวมันทรายแต่เจาะลงไปเอาน้ำมันเห็นไหมว่าเขาเสียเปรียบเรานะภูมิประเทศนะแต่ของเราเนี่ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งนะมันได้เปรียบมากมายยังทรัพยากรยังเยอะดูตามถนนเนี่ยขุดหินขุดแร่ขุดดินอะไรขุดหินขุดอะไรอะไรมาใช้นะถมถนนนี่นะแร่อะไรต้องแร่อะไรเยอะแยะอยู่ในถนนนั่นนะเอาล่ะจะมาขยายความไปว่าอีกเยอะแยะนะมาสรุปกันให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้ายิ่งเฟ้อยิ่งไม่เข้าใจโลกนะเราก็จะไปบ้าๆบอๆตามเขาเสร็จแล้วเราก็ปรุงก็แต่งไปเป็นรสเป็นชาติเป็นความสุขความสนุกอะไรต่างๆไปก็ยิ่งร่วมเขาร่วมกันร่วมกับเขาไปพลานพลาดทำลายทั้งๆที่มันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรสักหน่อยทำลายด้วยเป็นบาปเป็นหนี้ไม่เข้าเรื่องเพราะเรารู้ในแง่ของบุญเนี่ยชัดเจนในแง่ของบุญของคนเนี่ยเนี่ยเราก็เรียนรู้กันมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจะได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีบุญขึ้นบุญเพราะเราไม่ไปติดโลกียะไม่ไปหลงในสุขในทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนเราเป็นโลกียะเนี่ยมีสุขแบบโลกียะมีทุกข์แบบโลกียะจนกระทั่งเรามาตั้งตนอยู่ในความลำบากก็คือทุกขายะอัตตานังปัฏฐหติเนี่ยเป็นการตั้งตนอยู่บนทุกข์นี่แหละทุกขายะอัตตานังก็คือการตั้งตนการตั้งตนอยู่บนทุกขายะนี่แหละตั้งตนอยู่บนความลำบากนี่แหละขอเอาไปปัฏฐะแปลว่าตั้งตนนะอัตตานังก็คือตัวเราของตนตั้งตัวของตนเนี่ยปัฏฐะติตั้งตนลงไปตั้งตนอยู่บนความลำบากเนี่ยตั้งตนอยู่บนทุกข์เนี่ยทุกขายะนี่ก็บนทุกข์นี่แหละและเรารู้ว่าการทุกอย่างที่เราตั้งตนอยู่อย่างนี้โดยเจตนารมณ์โดยความรู้ดะด้วยปัญญาว่าเราตั้งใจหรือตั้งตนอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราพัฒนามันทำให้เรามีบุญมันทำให้เราละลดมันทำให้เราเจริญประเสริฐขึ้นมาจริงไม่ใช่กลายเป็นยิ่งแบบตั้งตนอยู่อย่างที่เขาตั้งกันเข้าไปแล้วก็กลายเป็นตั้งตนไม่ใช่อัตตสัมมาปณิธิเป็นการตั้งตนเป็นอัตตมิจฉาปณิธิตั้งตนเข้าไปเสียหายเขาเราได้ตั้งตนไว้ในทางที่ดีทางที่สัมมาทางที่ถูกที่ชอบแล้วมันพาประเสริฐพาเจริญจริงนี่ต้องรู้ทางที่เป็นอริยะที่แท้จริงรู้ทางที่เป็นไปในทางบาปไปในทางเสื่อมจริงๆได้และพิสูจน์ไปอาตมายืนยันได้เลยนะทุกวันนี้อาตมามั่นใจในพวกเราว่ามีความเข้าใจมากพออาตมาว่ามากพอมากพอที่กลุ่มนี้จะไม่ล้มมันจะทำต้องบุกบันหนักขึ้นเพราะมันดูซิแล้วว่าตอนนี้เราชักถูกปิดกั้นเนี่ยเพราะคนเราก็จะต้องดิ้นรนเรื่องยิ่งถูกปิดกั้นยิ่งต้องดิ้นรนและจะต้องอุตสาหะมากขึ้นเนี่ยเป็นภาวะธรรมชาติเหมือนกับมะพร้าวมันไม่ค่อยออกลูกต้องไปควันที่โคนมันให้มันรู้ตัวว่าเองจะตายแล้วนะมันรีบออกลูกมันถูกบีบคั้นอย่างนั้นนะธรรมชาติอันนี้มันมีสัญชาตญาณแห่งพลังงานหรือมีสัญชาตญาณแห่งสัตว์มีมาแต่เดิมถ้าปิดกั้นมันก็ยิ่งจะต้องเพิ่มพลังอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่ออยู่รอดเพราะพลังเกิดแห่งอวิชชาเนี่ยมันจะอยากเกิดตลอดกาลนานมันไม่อยากตายหรอกพลังงานแห่งอวิชชานี่พลังงานวิชชาก็เหมือนกันถ้าสมควรจะเกิดมันจะเกิดหรือแม้แต่อริยะหรืออริยะอริยะอย่างพวกเราเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นอวิชชารู้จักส่วนที่จะควรเกิดอยู่เหมือนกันรู้โดยวิชาก็รู้แม้อวิชาก็รู้อวิชาก็อยากเกิดไม่อยากตายส่วนวิชารู้ว่าอะไรควรเกิดก็มีเพราะฉะนั้นจะสิ่งนี้ควรเกิดมันก็พยายามส่งเสริมกันสิ่งที่ยังเป็นอวิชาอยู่มันก็จะดิ้นรนอยากเกิดไม่ยอมอยากหยุดเหมือนกับทุกๆอย่างอ่ะเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันไม่อยากตายหรอกมันจะต้องต่อมันจะต้องดันทุรังเพื่อที่จะเชื่อมจะต่อจะโยงใยเอาไว้จะทำให้มากขึ้นเอาไว้นี่เป็นธรรมชาติของโลกีหรือธรรมชาติของโลก ถ้าธรรมชาติของโลกมันไม่นำพาสิ่งที่เกิดเนี่ยชนะความดับป่านนี้จักรวาลก็มอดมวยหมดแล้วเอกภพนี้ก็ดับศูนย์หมดแล้วเพราะค่าของมันเป็นค่าไปในทางดับใช่ไหมแต่ค่าของจักรวาลนี้ไปค่าของทางเกิดเพราะฉะนั้นโลกนี้ยังจะเกิดโลกนี้ยังจะเป็นสังสารวัฏอยู่อีกนานับนิรันดรไปแต่พระพุทธเจ้าท่านเก่งท่านลึกซึ้งตรงที่ว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือมีจิตวิญญาณมีสิ่งนี้ที่เป็นอาศัยนี้แล้วเนี่ยมันโง่มาหาเรื่องบาปเรื่องเวรทุกข์ร้อนมากนอกจากทุกข์ร้อนมากแล้วยังคุณค่าน้อยด้วยท่านก็มาสอนให้คนรู้จักทางออกว่าให้ทุกข์น้อยลงจนกระทั่งดับทุกข์สนิทจนกระทั่งไม่เกิดอีกก็คือไม่ต้องมีทุกข์อีกได้สุดบริบูรณ์เลยและพร้อมกันนั้นก็สามารถมีคุณค่ามีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์มากได้จริงๆด้วยเพราะคุณรู้ทางที่คุณจะสุดแล้วคุณจะจบคุณจะไม่เกิดไม่มีทุกข์อีกแล้วปรินิพพานได้แล้วแต่คุณยังไม่อยากปรินิพพานหรอกคุณยังจะอยากสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์อยู่อีกนิมนต์จะอยู่อีกนานับชาติเท่าไหร่ก็นิมนต์เถอะเพราะว่าความจริงแล้วคุณเองคุณประเสริฐคุณเองคุณไม่เบียดเบียนคุณรู้จักสัจจะที่แท้จริงกุศลคือกุศลคุณยังกุศลให้ถึงพร้อมบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทำแต่กุศลสร้างแต่กุศลคุณทำได้คุณเชิญเลยคุณยังทนได้ในทุกนี้คุณยังจะเห็นคุณค่าในประโยชน์นี้คุณจะทำไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าสอนเราให้ศูนย์ได้ตัดรอบไม่มีสังสารวัฏอีกได้ตัดเอกภพของเราตัดเอกกภาพหรือตัดวงจรตัดจักรวาลจัดการเวียนว่ายของเราหมดไม่ต้องเวียนว่ายอีกเลยต้นเหตุของมันมาจากจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วเราก็ทำให้จิตวิญญาณเนี่ยถ้าจิตวิญญาณพิสูจน์พุทธเจ้าก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนของใครมันอยู่ได้ด้วยการยึดเพราะฉะนั้นเราจะยึดมันเมื่อไหร่มันก็อยู่ถ้าไม่ยึดเมื่อไหร่มันก็วางแต่ไอ้ไม่ยึดนี่แหละมันเป็นลักษณะสัจจะที่คุณจะต้องทำความไม่ยึดให้เก่งให้เป็นไม่ให้เกิดอาการตัณหาแม้วิภวตัณหาก็ไม่เหลือสลายวิภวตัณหาก็ได้นี่สัจจะมันเป็นอย่างนี้ที่สุดในที่สุดของศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะคุณจะเลือกเอาขั้นไหนก็ระดับไหนก็เชิญสูงสุดขนาดไหนก็ทำได้แต่ถ้าหากคุณทำได้เป็นคุณเป็นคนเป็นอริยะเป็นผู้ประเสริฐจริงแล้วแม้คุณจะเกิดอยู่คุณก็เป็นประโยชน์ของให้แก่โลกไม่ได้มาเบียดเบียนโลกไม่มาทำร้ายโลกเป็นที่พึ่งของโลกที่ดีงามเพราะโลกคุณจะมีคนอย่างที่เป็นอย่างคุณนี่อยู่ไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ประหลาดอะไรนี่มันก็ดีนี่เพราะเป็นที่พึ่งเป็นความดีงามสรุปแล้วจึงคำสอนหรือว่าทิศทางในพระพุทธเจ้าค้นพบนี้จึงเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งประเสริฐสุดยอดแล้วเหลือแต่เราจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงให้มีจริงให้ได้จริงกันเท่านั้นน่ะก็พิสูจน์เอาช่วยกันไปใครเอาได้เห็นจริงมีจริงเป็นจริงก็เชื่อจริงๆอาตมาเชื่อจริงๆอาตมาก็ทำไปเท่าที่อาตมาทำได้นำพาพวกคุณท้าทายให้พวกคุณมาพิสูจน์มากระทำเอามาภาคเพียรเอาให้ได้นะตอนนี้เรากำลังเร่งพัฒนาอยู่3อาชีพแต่อันอื่นก็พยายามเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้เร่งรัดเท่าไหร่อาตมาจะเร่งรัดลงไปตอนนี้นะเพื่อพิสูจน์วงจรสมบูรณ์นี้ดูก่อน3อาชีพกู้ชาติคือกสิกรรมแล้วก็ขยะกับปุ๋ยสะอาดเราเรียกปุ๋ยสะอาดอีกหน่อยเราจะมีปุ๋ยสะอาดนะมีปุ๋ยสะอาดผลิตจากปฐมอโศกปุ๋ยสะอาดผลิตจากสันติอโศกปุ๋ยสะอาดผลิตจากศรีสะอโศกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็กองกันขึ้นมาพอสมควรแล้วที่เราเริ่มกันไม่กี่เดือนนะเรื่องปุ๋ยนี่ที่เราทำกันรู้สึกว่าเราจะทำกันให้มันเป็นกิจลักษณะนี่ยังไม่กี่เดือนเพราะยังไม่มีปุ๋ยสะอาดที่มันได้คุณภาพตามกาลเวลาเราจะพยายามดำเนินกิจการ ปุ๋ยก็จะทำให้สมบูรณ์แบบอีกหน่อยก็จะมีปุ๋ยทุกค่าทุกระดับปุ๋ยที่ว่าสังเคราะห์ได้อย่างดีแล้วเป็นปุ๋ยสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงแล้วเราก็จะทำลายขยะปุ๋ยเนี่ยก็คือมาจากขยะจะทำลายขยะแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องขยะนี่ให้ลึกซึ้งขยะวิทยานี่นะให้ลึกซึ้งเพราะมันจะเกิดองค์ประกอบของวงจรขยะกสิกรรมนะกสิกรรมขยะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเป็นวงจรเมื่อเรากินเราใช้มันก็จะเกิดเศษกากและจะเกิดขยะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่จัดการมันก็จะมากขึ้นแล้วมันก็จะทำพิษมันเป็นมลพิษมันจะเน่ามันจะเสียมันจะกองพเนินต้นพืชอะไรขึ้นไปอีกจนกระทั่งกลายให้ทำดินน้ำลมไฟเนี่ยเสียหายจัดจ้านเข้าก็เสียหายแล้วก็รกรกเลอะๆนี่แหละก็เราก็รู้แล้วความหมายตื้นๆคือต้นๆว่าเราทำความสะอาดแม้แต่ในรูปมิติต้นๆจนกระทั่งถึงความเรียบร้อยปราบมลพิษที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงขั้นนามธรรมหรืออรูปไปอีกแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องขยะเนี่ยจนกระทั่งปรับขยะมาเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยก็ไปเป็นอาหารของกสิกรรมเมื่อเป็นอาหารของกสิกรรมกสิกรรมก็จะเกิดผลผลิตขึ้นมาให้เรากินเราใช้เราได้อาศัยอยู่มันก็จะเกิดกากเกิดเศษอีกกากเศษตั้งแต่ดินน้ำลมไฟอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เอามันมาใช้ประโยชน์ต่อไปหมุนเวียนไปเป็นปุ๋ยไปเป็นสิ่งที่อะไรที่จะทำลายแล้วก็จะทำลายได้อย่างละเอียดละออถ้าทำลายไม่ได้เราก็จะไม่ใช่ทำลายไม่ได้เราจะหมุนเวียนได้เอามาใช้ได้หรือเอาไปเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรหมุนเวียนไปเป็นปุ๋ยเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างนี้ได้ไปเรื่อยแล้วก็ไปเป็นหมุนเวียนไปเป็นอาหารของกสิกรรมจากกสิกรรมก็เกิดผลผลิตมากินใช้หมุนเวียนอย่างนี้เอาแค่3เรื่องง่ายๆเนี่ยเห็นวงจรมันชัดๆมั้ยเพราะงานนี้นี่คนไม่เอาหรอกขยะนี่จนกระทั่งขยะอะไรที่จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้ดีที่สุดรู้ไหมรู้ไหมขี้ขยะที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยได้ชั้นหนึ่งคือขี้แล้วใครอยากจะไปทำละงานขยะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ทำเรานี่เราจะต้องทำเพราะทุกวันนี้มลพิษหรือขยะเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษมากจนกระทั่งอเมริกาตอนนี้นี่ได้ข่าวว่าเขาเอาไปมีบริษัทรับมาเอาไปทิ้งทะเลขยะเนี่ยเขาจะออกกฎหมายกันเลยเขาก็เลยภาวนากันอยู่ว่าอย่าให้กฎหมายนี้ออกมาเลยเพราะถ้าบอกว่ากฎหมายนี้ออกให้คนเอาไปถมทะเลแล้วก็ทำบริษัทกันสร้างรับเอาอะไรแพ็คแล้วเอาไปถมทะเลเนี่ยต่อไปแล้วลูกหลานในอนาคตเนี่ยโอ้โหทะเลมันจะเน่าขนาดไหนทีนี้มันวันนึงไม่รู้กี่ล้านตันนะกี่ล้านตันโอ้โหมันไม่ไหวนะแล้วเขาไม่มีทางออกแล้วไอ้กัมมันตภาพรังสีที่เอาไปทิ้งทะเลเนี่ยก็มันก็ทิ้งไว้แล้วเนี่ยขณะนี้ก็ไม่มีทางออกก็เอาไปทิ้งทะเลหาไอ้อะไรกันเอาไว้ไม่ให้มันกระจายไหลรั่วออกมาแล้วก็ไปทิ้งทะเลนี่ก็จะเอาขยะอะไรนี่ขยะหยาบลงไปแล้วตอนเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นเน่าไปอะไรต่ออีกหมดอาตมาฟังแล้วอ้อมันกาลยุคจริงๆนะนี่มันไม่มีอะไรหรอกมันจะตายเพราะตัวมันเองแหละไอ้มนุษย์นี่แหละทำเองมันไม่ประหยัดลงไปนะกินน้อยใช้น้อยก็ไม่ลงมีแต่กินมากใช้มากผลาญมากบริโภคมากเปลืองมากกากเศษหรือว่ามลพิษก็เกิดมากอาตมาพูดแค่นี้เนี่ยมันยิ่งโอ้โหมันยาวมันใหญ่มันยืดยาวไปเยอะนะพวกเราถึงว่ามามัธยัสมามักน้อยมาสันโดษเข้าแล้วไม่ต้องไปริษยาเขาหรอกพวกนั้นน่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ทำยังไงเราก็ต้องพยายามช่วยกันในยุคที่เกิดมาเนี่ยก็สร้างบุญคนเราไม่ได้อยู่ในแค่โลกลูกหนึ่งเท่านั้นนะคนเราเนี่ยกว่าจะปรินิพพานเนี่ยอยู่โลกหลายโลกนะนี่พูดอจินไตยให้ฟังหน่อยแล้วมาถามว่าเราเกิดโลกลูกนี้เราจะไปเกิดโลกลูกอื่นหรือเปล่าโธ่คนเราหลายคนยังไม่สามารถจะปรินิพพานได้ไม่รู้กี่โลกแล้วทรมานทรกรรมอยู่ในสังสารวัฏนั้นสังสารวัฏนี้ยาวนานนักแต่ชีวิตหนึ่งนี่สั้นนัก เพราะการเปลี่ยนชีวิตแต่ละชีวิตนี่ลงไปหารับเปลี่ยนรับกรรมรับวิบากนี่โอ้โหทุกทรมานมากดีหน่อยก็ค่อยได้รับสุขอย่างหลงไหลเสร็จแล้วก็มารับใช้หนี้กันอีกวนเวียนอีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ชีวิตนี้สั้นนักแต่สังสารวัฏนี้ยาวนักนานนักฟังให้ซึ้งถึงกระดองใจให้ดีๆเพราะมันถ้าบอกว่าเราไม่พยายามสั่งสมกุศลไว้เป็นเครื่องอาศัยหรือพัฒนาตนให้มีหลักประกันที่ดีแล้วทุกทรมานยุ่งยากไม่เกิดความเจริญงอกงามอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณเอาหลักประกันของคุณให้ดีๆแล้วนะคุณอยากเกิดอยู่ในโลกนี้อีกกับเขาอีกนานๆจะอยู่ในอยู่ไปอีกหลายๆลูกโลกหน่อยขอลูกโลกนี้จบก็ไปขอเป็นลูกโลกอื่นคุณสร้างหลักประกันที่เป็นกรรมวิบากของคุณให้ดีๆเถอะคุณจะเกิดอีกเท่าไหร่ถ้ายังไม่ยอมจะปรินิพพานไม่มีใครเขาห้ามคุณหรอกสัจจะมันจะบอกคุณเองว่าเออเราพอทีคุณยังไม่จะบอกคุณเองคุณจะพัฒนาให้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดไหนก็เชิญไปเถอะมันก็มียิ่งดียิ่งเจริญนะทิศทางที่เจริญแท้เป็นอริยะสูงขึ้นเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันยิ่งจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีตกต่ำหรอกเพราะงั้นคุณจะพัฒนาให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำนะสร้างหลักประกันนี้ไว้เถอะแล้วคุณอยากจะอยู่เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยู่อีกนานนับชาติอีกเท่าไหร่ก็เชิญจะเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อยู่นิรันดร์อยู่ที่คำไม่รู้กี่ร้อยโลกพันโลกลูกโลกแตกไปอีกกี่ลูกโลกก็คุณจะอยู่คำเชิญมันไม่เสียหายนะโลกที่มีคนดีมีพระโพธิสัตว์เข้ามาช่วยเกื้อกูลอยู่อย่างนี้มันไม่เสียหายเราโลกไม่ขาดทุนเลยและคุณก็ไม่ใช่คนต่ำๆด้วยไม่คนตกต่ำด้วยไม่มีปัญหาหรอกให้มันมีสัจจะพอดีจริงเถอะเพราะฉะนั้นความจำเป็นสำคัญขนาดนี้ยังต้องรีบมาพัฒนาให้เป็นโลกุตตรบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่มีฐานที่มันจะพัฒนาไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานี้ให้ได้ถ้าคุณยังไม่แล้วไม่มีหลักประกันอันนี้แล้วตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเราก็ต้องช่วยตัวเราเองความสำคัญมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้พวกเราก็ได้กันมาพอสมควรแต่อย่าประมาทนะบางคนอาจจะบอกว่าเราได้แล้วละเข้าขีดแล้วก็ขีดดีกว่านี้มันมีอีกถ้ามันสูงสุดยอดไปซี้บอกแล้วว่าแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังอยากเกิดอีกก็เกิดไปเถอะพูดอย่างนี้เนี่ยทางเทศสมาคมนะว่าเราจะมาทำลายศาสนาพระพุทธเจ้าเอ้าก็ว่าไปคุณเข้าใจคุณเห็นจริงได้เชื่อได้ก็เชื่อไม่เชื่อคุณจะเชื่อทางเทศสมาคมก็ไม่หวาได้สมาไม่ไปถกไปเถียงไม่ไปตู่ไปโตไปแย่งอะไรหรอกเขาว่ามาก็ฟังเขาแล้วอาตมาไม่โต้แย้งอาตมาว่าอาตมาพอละจะไปโต้ไปแย้งอะไรไอ้เรื่องบางเรื่องอะไรที่พอกล่าวแก้พอที่จะพูดไปแล้วก็พอพัฒนากันได้ก็ว่าไปสำหรับคนรับฟังได้ก็ฟังไปอาตมาก็ยังจะพูดอยู่อย่างนี้คนฟังไม่ได้เขาบาดหูเขาว่าเอามาบ้างอะไรบ้างอาตมาก็หลบๆเขาบ้างเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากจะให้เขาระคายเคืองอะไรมากมายนักหรอกก็เอาแต่พอควรนะมันยากนะมันก็ลำบากมันยากมันยิ่งลึกอาตมาว่าอาตมาพูดทั้งกว้างและลึกมากขึ้นมากขึ้นคนฟังก็ชักจะปีนบันไดตามไปไม่ค่อยรอดคนก็น้อยลงฟังน้อยลงก็ไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอาตมาจะต้องพูดให้หมดจะต้องขีดขี้จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ครบครันอาตมามีชีวิตที่จะต้องทำสิ่งนี้ให้หมดให้เกลี้ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะลึกจะยากยังไงก็ตามไปคนที่ตามไปได้ก็ตามไปคนที่ตามไม่ได้ก็รับได้ถึงจะรับได้แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่สืบสานอยู่ในโลกนี้ต่อไปยิ่งสูงยิ่งยากมันก็ยิ่งน้อยคนขึ้นนะที่จะรู้ที่จะรับได้มันเป็นเรื่องจริงอาตมาไม่ได้เกิดมาเพื่อความฮือฮาไม่ได้เกิดมาเพื่อความใหญ่ความลือลั่นแบบโลกโลกไม่เฟื่องฟูไม่มีหน้ามีตาอะไรมากมายคนอย่างอาตมามีแต่หน้าแต่ตาที่เขาจะต้องด่ากันมากเพราะงั้นก็เป็นไปตามฐานะที่อาตมารู้อยู่อาตมาไม่ได้น้อยใจไม่ได้ตกใจไม่ได้แปลกประหลาดอะไรและก็ไม่ได้ริษยาใครใครเขาจะเจริญงอกงามเรื่องเฟื่องฟูหรูหราฟูฟ้าอะไรอาตมาก็เข้าใจส่วนดีก็ร่วมกันทำส่วนที่ยังไม่ดีอาตมาก็ติดติ้งให้บ้างจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ผู้ที่จะเจริญงอกงามในอย่างใดก็เจริญกันไปพัฒนากันไปเรายังมีเวลายังไม่ตายจากกันก็ช่วยกันไปจนกว่าเราจะเจริญ